Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wiarygodność kredytowa Polski na niezmienionym poziomie, tak ocenia nasz kraj agencja S&P. Jutro naukowcy w ponad 500 miastach zaprotestują przeciw ignorancji i negowaniu osiągnięć naukowych. Włoscy konserwatorzy na odwrocie słynnego szkicu Michała Anioła, ofiarowanie Izaaka, odkryli jego pierwowzór. Agencja ratingowa S&P pozostawiła ocenę wiarygodności kredytowej Polski na niezmienionym poziomie BBB+. Cząstkowa ocena, czyli tak zwana perspektywa, także nie zmieniła się, nadal jest stabilna. Obecna ocena oznacza, że Polska jest jakby w czwartej lidze z siedmiu możliwych, ale inwestować ciągle się opłaca. Do pozytywów Polski S&P zalicza przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Obawy wzbudzają jednak, jak stwierdza komunikat, istotne wydatki socjalne, obniżenie wieku emerytalnego i ciągła niepewność polityczna. Obecny rating S&P dla Polski jest najsurowszy w porównaniu z ocenami dwóch innych największych agencji ratingowych. Ocena wiarygodności kredytowej jest dość istotna, może kształtować kursy walut, wpływa na wskaźniki giełdowe czy koszty obsługi zadłużenia danego kraju. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Będą protestować przeciw ignorancji i negowaniu osiągnięć naukowych. Jutro naukowcy w ponad 500 miastach na całym świecie po raz pierwszy wyjdą na ulicę. Ideę marszu poparły największe towarzystwa naukowe na świecie i wielu noblistów. Science not silence. Science not silence. Główne powody, dla których pojawia się jutro na Marszu dla Nauki. Maciej Zaczek z Instytutu Patologii Molekularnej w Wiedniu. To zauważalna, narastająca ignorancja rządzących w sprawach dotyczących nauki. To, co zaczęło się dziać w Stanach Zjednoczonych za kadencji nowego prezydenta. Dariusz Aksamit ze Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Tak obrażało naukę jako taką i naukowców, że stwierdzili, że mają dość milczenia i muszą zabrać głos i protestować w obronie nauki. Jest to protest przeciwko wszechobecnym pseudonaukowym bredniom. Magdalena Szczygieł z Centrum Badań Nowotworów w Heidelbergu. Apel do naukowców, abyśmy wyszli z laboratoriów do ludzi, nie bali się uczestniczyć w publicznych dyskusjach. Mimo że wszyscy wiemy, że zaczęło się od sprzeciwu wobec polityki Trumpa, to ostatecznie cel był taki, żeby to było apolityczne, żeby podkreślić rolę nauki, która służy wszystkim niezależnie od światopoglądu, przekonań politycznych itd. i żeby łączyć. Marsz dla nauki w Polsce nie odbędzie się jednak symbolicznie. Naukowcy z Warszawy będą solidaryzowali się ze swoimi kolegami pod pomnikiem Kopernika na krakowskim przedmieściu. Włoscy konserwatorzy na odwrocie słynnego szkicu Michała Anioła, ofiarowanie Izaaka, odkryli jego pierwowzór. Nieznane dotychczas dzieło od jutra będzie można oglądać w Rzymie w muzeach kapitolińskich. Szkic ołówkiem i piórkiem wystawiany w Muzeum Michała Anioła we Florencji był naklejony na karton. W ubiegłym roku przy konserwacji rysunku odkryto, że na odwrocie znajduje się inny. Dzieło udało się odkleić, nie czyniąc rewersowi szkody. Dziennikarzom odkrycie prezentował minister kultury Dario Franceschini, a burmistrzyni Rzymu Virginia Raggi w rozmowie z Polskim Radiem zapraszała polskich turystów na Kapitol. To bardzo ciekawa wystawa, tym bardziej, że sensacyjne odkrycie było dziełem przypadku, ale trzeba się spieszyć, bo zamykamy 7 maja. Zapraszam gorąco Polaków do muzeów kapitolińskich. Są tu i tylko czekają, żeby je odkryć. Oprócz pierwowzoru ofiarowania Izaaka można będzie obok zobaczyć odkrytą 29 lat temu w identycznych okolicznościach pierwszą wersję szkicu Michała Anioła Kleopatra. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. No już teraz czas na sport. Adam Malec. A zaczynamy od tenisa i kolejnej sensacji w turnieju w Monte Carlo. Wczoraj odpadła pierwsza rakieta świata, dziś wicelider rankingu. Wczoraj Andy Murray, dziś Novak Djokovic. Serb po zaciętej batalii przegrał 2-6, 6-3 i 5-7 z Belgiem Davidem Goffinem. Także na ćwierćfinale swój udział w turnieju kończy Chorwat Marin Cilic. Bliski awansu do najlepszej czwórki turnieju jest za to Rafael Nadal. Wygrał pierwszy set z Argentyńczykiem Diego Schwartzmanem do 4. W kolarstwie kibice z Polski już nie mogą się doczekać niedzielnego klasyku Baston-Liesz, w którym wystartują m.in. Michał Kwiatkowski i Rafał Majka. W oczekiwaniu na te emocje można śledzić zmagania w wyścigu dookoła Chorwacji. W nim liderem po 4 etapach jest Włoch Vincenzo Nibali. Najwyżej z Polaków jest Łukasz Owsian, który zajmuje 20. miejsce. W piłce nożnej dziś wszyscy bardziej niż walką na boisku żyli losowaniem par Ligi Mistrzów i Europy. Przypomnę więc, że w tej ważniejszej lidze w półfinałach Monako zmierzy się z Juventusem, a w derbach Madrytu Atletico z Realem. W lidze Europy

Piotr Bukartyk. No właśnie, on jest na miejscu 11, dobrze mówię, tak? Cieszymy się, dziękujemy bardzo za te przysłane nam kartki, któreście się zdobyli i przysłali nam. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I żeście troszkę nam roboty przysporzyli, ale bardzo to jest przyjemna robota. Czuję się, jakbym był 35 lat młodszy, bo wtedy głosy na listę przychodziły tylko w postaci kartek pocztowych. Dzień dobry, Hela. Dzień dobry. Wraz z Helen oraz z młodzieżą, przedstawcie się, jak macie na imię. Hubert. I? Maja. No właśnie, Hubert i Maja będą komisją skrutacyjną, będą pilnowali, żeby wszystko było dobrze, a my losujemy wraz z Helą. Hela, pierwsza nagroda. Ja myślę, że musisz sfotografować to i to pokazać, bo to bardzo jest ładne. Dobrze. Dla Jakuba Lasickiego z Elbląga. No właśnie, i to jest też tak, że jak się odwróci kartkę, to okazuje się, że zrobiła ją pani Adriana Borowska i też dostanie nagrodę. Proszę bardzo, następna, a to może taka, o, z taką trójką. To tam niektóre litery odpadły, ale to myślę, że nie ma znaczenia. Dla Magdy Zdanowiec. Ze Szczecina. Ze Szczecina. Następna. I pamiętaj, że 10 tak, jak będzie, to przekazujesz dalej, tak? Strasznie nam to dużo zajmie czasu, ale to właściwie... Tomasz Krzywolak z Domaniowa. Tak. Liczysz? Tak. To będzie czwarta. Ale nie mam gdzie ona teraz? To jest tam, gdzie Hela jest taka trochę dziwnie wyglądająca. Też pokażemy to państwu, bo niektóre są kartki zrobione przez słuchaczy. Pięknie Błasiak Bielsko-Biała. Mhm. Tu jest takimi bardzo cieniutkimi literkami na samym dole napisane. Zobacz tam. Dominika Ryś z Czarkowa. Tak, tutaj, proszę bardzo, stali słuchacze. Tylko już, ile jest już kartek? Tu jest 5. No, no to już do 22 może oj, zdążymy. Tak. A to będzie dla kogo? Hela, szybciej czytaj. Agnieszka i Grzegorz z Liverpoolu? Tak, z Liverpoolu. To jest szósta. Nie wyrabiam się, przepraszam. No. Ale nie widzę. Nie, to jest to właśnie ten Liverpool. Tam był już to razem. To nie, to wylosujemy chyba 10 na antenie, co? A resztę poza anteną, pozwolimy sobie. Ismena Piechurska z Łodzi. No przecież jeszcze musi być... tu jeszcze może w takim razie. O, fajna jest. Monika Tyczkowska z Suwałk. Ile jest? 8. Nie, chyba jest więcej. Nie, 8 liczyłam. Piotr tak? Janikuła z Przysiecza. To teraz ci taki łatwiejsze daje. Monika Kosik z Lublina. To jest 10, tak? 10, proszę bardzo. To jeszcze wylosujmy 5, a resztę już poza anteną. Raz. Ewa i Dariusz z Opola. Cudowna zabawa, naprawdę. Zrobili nam państwo fantastyczną, fantastyczny czas. Agata Niemiec z Krakowa. Tak, jeszcze to. Ile mamy? Dawid Kosieł z Grójca, to będzie trzecia z tej puli. Trzecia, to jeszcze dwie. Proszę bardzo, raz. Martyna Rzepecka z Grójca. I ostatnie. I Wojciech Jerzycki z Wadowic. No właśnie. Hela, jaki to był to tort, ten co jedliśmy? Taki mieszany. Duet się nazywał. Aha, okej. Okay. Wszystko było poprawnie? Hubert, powiedz w imieniu swoim i siostry. Tak. No właśnie, wszystko było poprawnie. A w nagrodę będą płyty z naszej kolekcji listowej z autografami. Kogo sobie tylko państwo tam zażyczą w takim razie. Hela, zapowiadamy piosenkę z miejsca 10. Wolisz powiedzieć, kto to śpiewa? Tak, wolę powiedzieć, kto śpiewa. Powiedz. Inshallah, inshallah. it be your will, it shall come to pass, inshallah, inshallah. If it be your will, as the wind blows, growing colder against the sideboards as we flee, anxious eyes searching darkness with the rising of the sea, inshallah. If it be your will, it shall come to pass, inshallah, inshallah. If it be your will, nazwiska wszystkich tych, którzy dostaną od nas nagrody w kartkowym głosowaniu na listę przebojów pojawią się na naszej stronie internetowej. Hello obiecała. Inshallah, Sting, 4 tygodnie na liście, 3 oczka do góry na miejsce 10. Proszę nie odchodzić za daleko od radioodbiorników. Będzie jeszcze jedna niespodzianka. Z 9 na 9 Ania Rusowicz, Mitch & Mitch, W co mam wierzyć. Że do mnie poprzez cień promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam, mówiłeś dla mnie łańcuch gór. I rzekę stworzyć możesz, jeśli chcę. Możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Co mam wierzyć Ania Rusowicz i Mitch & Mitch, 11 tygodni na liście, 9 pozycja obroniona. Jest godzina 21.26, czyli 4 minuty przed czasem łączymy się z Amsterdamem. Alina Dragan, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaka pogoda w Amsterdamie? Zimno, ale idzie ku lepszemu, bo ma być jutro 16 stopni. Dobra, to nie, jednak zagramy jeszcze jedną piosenkę i poprosimy o normalne połączenie telefoniczne, bo słychać jak z tuby telefonicznej, dobrze? Zaczekajmy jeszcze moment. No i już nie będzie niespodzianki, ale mam nadzieję, że połączenie będzie lepsze. Na 8 Metallica. Metallica, Atlas Rise, are you there? Czy jesteś tam, Alina Dragan, halo? Jestem. No właśnie, to teraz jest tak, jak było 30 lat temu. Zupełnie inaczej, tak jakbyśmy byli no w domu. 35 lat temu. No nie, 30, nie, jakie tak, 35? Ja to 30. No właśnie. To jeszcze wrócę do pytania, jaka pogoda w Amsterdamie? No bardzo chłodno, ale jutro będzie 16 stopni, więc idzie ku lepszemu. Ale był przymrozek. A śledź był? Był. A tak właśnie zastanawiałem się, jak jechałem dzisiaj do radia, czy jeszcze jest w ogóle lista przebojów takich singlowych w Holandii? No tak, no jest. Mecha Top 5 jest. Tylko on już teraz inaczej wygląda, ja go nie śledzę. I zmiany na tym Mecha Top 5 są czasami bardzo duże, ze względu na to, że to już nie, teraz jest tyle nośników, z których jest liczone, że kiedyś tak było, że no chociaż muszę powiedzieć, że akurat od 15 tygodni w Holandii jest ten sam numer jeden, więc to też nie można powiedzieć, że się wszystko bardzo szybko zmieniło, ale są utwory, które kiedyś by pewnie nie dały rady, żeby się dostać do pierwszej dziesiątki, a teraz są. A który, jaki Ed to jest? Sheeran jest Shape of You, 15 tygodni na miejscu pierwszym w Holandii. No tak, no ale właściwie od kiedy my nie rozmawiamy na antenie w każdy piątek o tej porze, to urodziła się inna lista przebojów, myślę tutaj o Top 2000. No, Top 3000, Marku, ma 18 lat, jest już dorosły. Nie, to jednak było. Tak, ale Top 3000, no to jest wyjątkowa rzecz, dlatego że wtedy głosują na to nawet słuchacze radia, słuchacze, którzy nie słuchają na co dzień tego radia, Radio 2 publiczne, nadaje to przez cały tydzień. Mi się zdaje, że ja regularnie mówiłam też, bo też była Top 100 Allentiment, czyli setka wszechczasów. No o tym mówiliśmy, tak, tak. Tak, Radio Weronika. A i to zawsze było Wielki Piątek, cały Wielki Piątek to była ta setka. A na Boże Narodzenie właśnie jest Top 3000. No właśnie, no, ale ja powiedz... chciałam podziękować za zaproszenie, bo... A którym ja już jestem gościem? No, w najważniejszym. Czyli ja, tylko ja. Tak, w tej godzinie tylko ty. No to, to się bardzo cieszę, no bo w zasadzie powiedziałeś, żebym opowiedziała jakiś dowcip. No właśnie, liczę na to. Albo spaliła jakiś dowcip. Ja wiem, że słuchacze tam zawsze pisali, że wolą... Znaczy, nie chodzi im tyle o dowcip, tylko o moment spalenia dowcipu. Ale ja tu przejrzałam wszystkie dowcipy, znaczy wszystkich nie oczywiście, bo teraz internet to jest przepastny. Więc weszłam do internetu, żeby znaleźć jakieś dowcipy, ale tak. Albo są takie, że no, na antenę się nie nadają. Albo są takie, które no, mają w sobie elementy wstydliwe i też bym nie mogła ich powiedzieć, a na pewno bym przez nie nie przebrnęła. Albo są takie, które no, po prostu są słabe, więc ja nie wiem, czy jakby z dowcipami w Polsce. Są dowcipy w Polsce takie na bieżąco powstające, że wszyscy zrywają sobie boki? Są, najlepiej Andrzej je opowiada. No, właściwie jego też mogłem zaprosić, ale pamiętasz, ci opowiadałem ostatnio, jak byłem w Amsterdamie, ten dowcip, jak przychodzi pan Menel do sklepu z alkoholem? No, nie, nie pamiętam. I mówi, poproszę butelkę wina. Pani się pyta, jakiego? Nie ukrywajmy, najtańszego. No widzisz, udało mi się. No to ja sobie przypomniałam teraz taki dowcip, ale go nie spalę, nie. Przychodzi facet do sklepu zoologicznego i mówi, poproszę 150 karaluchów. Co pan... To pan oszalał? Karaluchy pan chce kupować? Te ludzie trują to w domach, nie mogą się tego pozbyć, a pan chce karaluchy kupić? Ładuj pan 150 sztuk do słoika i zabieram i wychodzę. No ale po co panu te karaluchy? Proszę pana, przeprowadzam się. Powiedzieli, była komisja, przyszła i powiedziała, proszę zostawić mieszkanie w takim stanie, w jakim pan się zastał. No właśnie, i do tego 150 karaluchów. Dobrze, a żeby było jeszcze muzycznie na koniec, to muszę powiedzieć o zjawisku, które nazywa się Harry Styles. Słyszałeś? Tak. No i ja, ponieważ byłam przy narodzinach Robbie Williamsa tu w Amsterdamie, jak on kiedyś przyjechał na pierwszą konferencję prasową, żeby się zaprezentować jako solo artysta i nikt w niego nie wierzył, no on tam siedział, pamiętam, w rogu. Czekał na wywiady. Tak, był taki właśnie zmieszany, przestraszony, taki trochę też odurzony dla odwagi różnymi lokalnymi środkami, które powodują, że człowiek się lepiej czuje i nie dał rady. No więc my zadaliśmy tylko pytanie z takim moim kolegą, bo byliśmy z magazynu radiowego i Hitkrant, gazeta, która się nie wstydziła pisać o boysbandach. Więc ja bym była teraz ostrożna, no bo tutaj też mówią o One Direction, ale no... Ja prosiłabym, żeby słuchacze, nie wiem, czy wy to będziecie grali, ale warto na niego zwrócić uwagę. Będzie z niego facet. Ja to jutro zagram w Markomanii. O, bardzo fajnie. No to może, to jeszcze chciałam życzyć, ponieważ Lisa ma 35 lat i teraz wszystko właściwie tak się zmienia, też nie wiemy jak będzie, więc oby Lisa miała 36 lat, Marku. No i jeszcze musisz na koniec powiedzieć to jedno słowo. Drodzy słuchacze, uwielbiam was. Dach. No właśnie, o to chodziło. Alina Dragan z Amsterdamu, dziękuję ci bardzo. A my wracamy na listę. Miejsce 7. We'll be right back.

after centuries of living with nothing but my convictions. Broken fingers clawing through the walls of my incarceration, escaping the clutches of eternal damnation. I was justified. To z naszej trójkowej płyty tygodnia Time for Bedlam, Deep Purple. O 18 tygodni na liście, trzecia pozycja obroniona. Na drugim Depeche Mode. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truths. Who's making your decisions? The Revolution, Depeche Mode, 12 tygodni na liście z miejsca pierwszego na drugie i czekamy na nowego singla. Słuchacz napisał Powrót Wiosny. No tak to będzie wyglądało. Ja chciałem jeszcze tylko w ostatnim słowie powiedzieć, że dziękuję w imieniu moim i Piotra wszystkim kolegom współprowadzącym, koleżankom i kolegom współprowadzącym listę przebojów trójki od lat 35. Dziękuję wszystkim realizatorom, dziękuję wszystkim telefonistom, znaczy Helenie, Nie, tak naprawdę przez całe lata było tutaj sporo różnych rzeczy. Wystarczy wspomnieć kącik Marii czy Pierzastą, której dzisiaj już słuchaliśmy. Więcej wspomnień, zdecydowanie więcej za 3 dni, bo dopiero właśnie 24 będzie dokładnie 35 lat od pierwszego notowania listy przebojów programu trzeciego. Proszę podsłuchiwać radia już od porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. A jak znam Budzika, to pewnie też coś wymyśli. Potem do południa, a potem to już poleci. 35 lat listy przebojów na antenie Trójki 24 kwietnia 2017 roku. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali przy liście. Ale to nie teraz miało być. No właśnie, wiosna wraca. Organek jest na pierwszym miejscu z drugiego, 5 tygodni na liście. Dziękuję za dzisiaj. Agnieszka, Helena, Marek. No i do usłyszenia za 12 godzin z wąsem. No to już teraz możesz, Agnieszka, te 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyje. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dni. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody. Ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noc jest krótsze. Obiecuję, że jeszcze poprowadzę następne 650 list przebojów. Dużo zdrowia, szczęścia i słodyczy, tyle wam Marek życzy. Do widzenia. Niestety muszę już iść spać. Yeah.